سوره یوسف درس نمبر 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولما فصلت الغير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ولما فصلت الغير ارکلاچ جدا شوا د مصر ناغ قافلا قال ابوهم نووی پلار ددی انی لاجد ریح یوسفا ز مومما خوشبوی د یوسف لولا ان تفندون کچرتا سو ما تبی وقف نسبت نکوی. دلتا د یعقوب علیہ السلام هغه حالت ذکر کیږي چې کله قافله د بچو یې د مصر نه راجدا کیږي او د مصر نه راوزی، نو کم قمیص چې یوسف علیہ السلام ولا ورکړو نو دلته یعقوب علیہ السلام ته الله تبارک وتعالی د هغې بوی را رسی او معجزه ته معجزه زکه ویلی شي چې پیغمبر د دې د ظاهرولو نه عجز ای، خو الله تبارک وتعالی ورته معجزه ورکی. ورنه شیخ سعدی په گلستان کې په دویم باف کې ذکر کوي ز مصرش بوی فراحن شنه دی چر درچاح کنعانش نه دی دی. وی چې کله یوسف علیہ السلام په خوا کې کنعان کې په کوی کې فروتو نو یعقوب علیہ السلام ته نه د بوی پته لګېده نه د زوی پته لګېده. مصر نږدې دی که نه کوی نږدې و؟ کوی خو د هغه په علاقه کې و. نو مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالی وغواړي نو د مصر نه والله د یوسف علیہ السلام خوشبوی را رسی. دا د الله تبارک وتعالی طاقت ته او قوت ته. نو د دې وجنا معجزه زکه معجزه ورته ویلی شي چې د دې د ظاهرولو نه پیغمبر عجزی. نو فرمای ولما فصلت الغیر ارکلاچ جدا شو قافله قال ابوهم نو ورته پلار ددی انی زچما لاجد ریح یوسف زمم ما خوشبوی د یوسف لولا ان تفندون کچرتاسو ما تبی وقف کچرتاسو ما نبی وقف کوی. تاسو به وای چې داسې بی وقف دی هغه شان لا دی یوسف یوسف خبرې کوي خوشبویه خبرې کوي، نو تاسو به ما ته بی وقف وای خو زه خوشبوی دی یوسف چې کم دی نو هغه مو مما. نو د کور والاو د طرف نه ورته څه جواب کیږي؟ قالو وی دی جمع راوړی دا تالله قسم په الله تعالی انک لفی دلالک القدیم یقینا ته په محبت پخوانی کې. دلالت لفظ د دولا په مختلفو معنو په قرآن کې راغلی دی. دلته په معنی د محبت راغلی دی. او دارنګه سورۃ الانعام کې 24 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي انظروا کیف کذبوا علی انفسهم ودل عنهم ما كانوا یفترون. دلته په معنی د روکېدو راغلی دی. سورۃ الانعام کې دل په معنی د روکېدو راغلی دی. دارنګه دل په معنی د حیران او پریشان راغلی دی کله چې موږ سورۃ الفاتحه کې وایو ولدوالین. یا الله موږ د حیران او پریشان نه د هغې لارې نه وساتې چې هغه نسواره دي چې لار تېر وکړه شوې ده، حیران او پریشان دي. یا الله موږ د داسې حیران او پریشانۍ لارې نه وساتې. دارنګې خلک وایي که نه وایي چاته غوږ کېدو، ګډوډ مولیان دي موږ چاته غوږ کېدو. نبی علیه السلام درته ویلي دي چا چې زما په دو سیزونو باندې منګولې ورسولې څه نه دا خبرې کوي چې زه چاته غوږ کېدم. څوک چې قرآن او سنت پیش کوي هغې سره ملګری شه، هغې ته غوږ کېږده چې د قرآن آیاتونه درته وایي او د هغې په ثبوت کې درته د حدیث د پیغمبر پیش کوي، هغې سره ملګری شه. کیسګرو سره سره ملګری کېږي وایي د چا ومنو. نو هلته منګه دوا کې الله تبارک وتعالی ته په سورۃ الفاتحه کې چې موږ کې ته غواړو، یا الله د هغې لارې نه مې وساتې چې کوم خلق حیران او پریشان دي لار تیرو کا شوې ده. دارنګې په سورۃ العراب 37 نمبر آیات کې په معنا د رکېدو راغلی ده، قالوا انما کنتم تدعون من دون الله، اوبه وایي دي کوم ځای دي هغه چې تاسو را مدد کول سیوا د الله تعالی نه. قالوا نو اوبه وایي دي دولو عنا رکشو زمنګ نه، په معنا د رکېدو. او دغه رنګې په د عربو چې کله شعر او شاعرۍ کې دول په معنا د صد راغلی دی، دول په معنا د تللو راغلی دی او د رکېدو راغلی دی. لکه هغه شاعر د عرب وایي، شربت الاثم حتى دول عقلي كذلك الاثم يذهب كذلك الاثم يذهب بالعقول، ما شراب اسکل دول عقلي ویلار عقل رانو وتختیده عقل مې لاړ شو. نو په معنا د تلو، په معنا د رکېدو په شعر و شاعرۍ د عربو کې هم راغلی، شربت الاثم حتى دول عقلي كذلك الاثم يذهب بالعقول. همدغه رنګې شراب چې څوک وڅکي نو عقل یې بیا ځي، نو عقل ته ځي څه وخت دپاره. نو د دې وجې نه په معنا د تلو هم راغلی دی. دارنګې سورة البقره کې په معنا د هیرېدو هم راغلی دی دوله لفظ، او هلته وایي ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، چې د یوې نه هیر شي دوه کس دوه ښځې په گواهۍ کې ونیوئ د یو سړي په ځای باندې، نو که د یوې نه هیر شي نو بله به ورته یادی. نو په معنا د هیرېدو راغلی دی. نو دلته دا موږ ځکه تفصیل پې کوو چې د قرآن یو لفظ یي نه په خپل ځای کې د خپل مضمون سره خپله معنا کوي، دا نه چې هر ځای ته د ګمراهۍ معنا کوي د دلالت. نو دلته په معنا د محبت راغلی دی، انک لفی دلالک القدیم، یقینا ته په محبت پخوانی کې هغه مینه دی په زړه باندې ورېږي. د یوسف فلما ان جاء البشیر، نو هرکله چې راغی هغه زیرې ورکوونکې، القاه على وجهه، نو یې غورځو دې کمیس لرا په مخ د ده باندې، فرتد بصیران، واپس شو نظر د سترګو د یعقوب علیه السلام. قال نو فرمایل یعقوب علیه السلام، الم اقل لکم، آیا ما نو ویلی تاسو ته، انی اعلم من الله، چې زه پوهیږم د الله د طرف نه، ما په هغه څه باندې، لا تعلمون، چې تاسو پرې نه پوهیږئ. کمیس راوړلی شو، هغه زیر یې ورکوونکي وایي چې اوس په زمنګ د پلار نظر واپس بیرته راشي. هغې کې چې څنګه هغه کمیس یې په مخ وغورځو، الله تبارک وتعالی یا خو د مصر نه د قافلې د جدا کېدو په وخت کې بوی راورسېده، ایا دلته چې کم دی نو کمیس ته وګوره، چې کمیس را رسېدو سره نظر هم واپس شو، الله تبارک وتعالی نظر واپس کو د یعقوب علیه السلام. نو یعقوب علیہ السلام وای، قال او یعقوب علیہ السلام، الم اقول لكم، ایا نو ویلی ما تاسو ته، انی اعلم، چې زه پوهیږم، من الله، د الله تعالی طرفنا، ما لا تعلمون، په هغه څه چې تاسو پرې نه پوهیږئ. او مخکې 86 نمبر آیات کې دا لپس تیر شوی و، قال انما اشکو بثی وحزنی وحزنی الی الله، پر یاد زما زه خپل فریاد او دارنګي شکایت ظاهروم الله تعالی ته او خپل غم لرا، واعلم من الله ما لا تعلمون، التی ویلو ویم د الله تعالی د طرف نه په هغه سمای چې تاسو ته پته نشته. نو دلته وی تاسو ته ما نو ویلي چې زه د الله تبارک وتعالی د طرف نه پوهیږم چې دا هغه سیس چې تاسو ته پته نشته. لږ وخت مخکې ورته وی، انک فی دلالک القدیم، او چې کله حقیقت معلوم شو نو پته ورته ولګیا چې واقعی یعقوب علیه السلام چې کومې خبرې کولې نو هغه هغه وی چې الله تبارک وتعالی د طرف نه یعقوب علیه السلام هغه خوب یوسف علی السلام لیدلو او یعقوب علی السلام وای چې دا خوب برختیا کیږي او دارنګي نور د پیغمبر سره د الله تبارک وتعالى د وحی په ذریعه سره چې کم واسطه ای په هغه طریقه باندې الله تبارک وتعالى خپل پیغمبران الله تبارک وتعالى خبري لکه څنګه چې یوسف علی السلام ته په کوی کې وای لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون یوسف له وحی رااله او ورته وای چې ته به دې خبر کې په حالت باندې چې دی به تا نه پیژني او دی به نه پوهېږي دی ته پته نه تاسو که به ولاړې وم هغه وشو دغه رنګې یعقوب علیه السلام هم ویلي زه د الله نه په هغه څه پوهېږم چې تاسو ته یې پته نشته یعقوب علیه السلام سره هم د الله تبارک وتعالی د پیغمبر سره خپله واسطه ای په هغه واسطه باندې چې په کومه طریقه باندې الله تبارک وتعالی پوهول غواړي قالوا ويدي يا ابا نستغفر لنا اي بابا جانا بخانو غواړه زمنګ د فاره ذنوبنا زمنګ د ګناونو انا كنا خاطئين او مونږه خطا کار پلارته وي ها زمنګ د فاره بخانو غواړه مونږ نډيرا ها خدای شوي دا مونږ نه ګنا شوي دي قال او فرمایلی يعقوب عليه السلام سوف زردي استغفر لكم ربي چې بخانه به وغاړم ستاسو د پاره د خپل ربنا انه د الله تعالی چې دی هو الغفور الرحیم ابهن کې رحم کون کې دی یعقوب علی السلام ورته وی زرد چې ستاسو د پاره به بخانه وغاړم یعقوب علی السلام ها وی ما ز اوقات فی جنم چې کم وخت د الله تبارک وتعالی نه زو ها د دوا د غختلو د پاره گزارش کوم اغه وخت پس تاسو د پاره دوا وغواړم لکه زمنګ د پاره هم دی چې تاسو د شپې په اخیره ایسه کې الله تبارک وتعالى زمکه د اسمان ته چې کم دی داغه شان سره مناسب دی څنګه چې هغه سره راکوزي دل دی کیفیت چاته نه معلومیږي نو وی وغواړی زمانه سره وغواړی د غرنګي د جمعه پرز د مازیګر نوال تر د ماخام پورې د دعا د قبلې دو د غړای ده د غرنګې د اقامت او د اذان تر منځ چې دا کم وخت دی دا وخت د قبلې دو د دعا دی د غرنګې په عرفه باندې ودرې دو هغه وخت هغه د قبلې دو د دعا دی مختلف اوقات دي چې الله تبارک وتعالى موږ ته د نبی علیه السلام په ذریعه سره خودلی دي او پیغمبران خپل خپل اوقات پیژندل چې څه ټیم زه د الله تبارک وتعالى سره خپل مناجات او خپل دعاګانې غواړم ډېر زر دی چې زه به ستاسو دپاره بخانه وغواړم د خپل رب نه څومره تکلیف کې یعقوب علیه السلام وخت تیر کړ او دارنګې زوی سوره په تکلیف کې او د هغې باوجود وګوره د هغې زړه کې وګوره څومره رحم الله تبارک وتعالى اچولي او د هغې رحم د لاندې وګوره د خپلو بچو ته وایي چې زه به ستاسو دپاره د الله تبارک وتعالى نه بخانه وغواړم فلما دخلوا على یوسف کلا چې داخل شو په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه ابویه نو ځای ورکو خپل ځان سکا ابویه مور پلار ته وقالا وی فرمایل ادخلوا مصر داخل شی مصر ته ان شاء الله آمنین که خوښوي د الله په امن سره اوس چې کله دی راغلی او کمیس وغورځېده نو یوسف علیه السلام خو ورته ویلي چې تاسو ټول راځئ لکه ټول روان شو او لاړل مصر ته ورسېدل او یوسف علیه السلام باندې ورداخل شو او چې څنګه داخل شو یوسف علیه السلام د الله په حضور کې د دې خبرې ذکر او اظهار کوي چې انشاءالله اوس بدلته تاسو د خفګان او د تکلیف نه په امن کې شئ مخکې تکلیفونه تیر شو په پلار مې هم تیر شو په دارونه هم یادول چې دا تاسو سوزله دی غلې پسې دلته لړۍ او رالۍ لړۍ او رالۍ تاسو باندې هم تکلیفونه تیر شو په ما باندې هم تکلیفونه تیر شو خو د اوس نفس انشاءالله زه د الله نه امید ساتم چې تاسو به د تکلیف مزید چې کم دی تکلیف ته نه میلاویږي او په امن کې به اوسیږئ ورفع ابویه او پورته کړه مور او پلار لرا علی العرش په تخت باندې وخروا له سجدا او پریوتل د تسجد کوونکی وقالا ویویل یا ابتی ای بابا جانا هذا تأویل رؤیایا داده اغتابیر زما د خوب من قبل پخوا کج علیها ربی حقا تاکیک غرزو دیلر رب زما پرختیا وقد احسن بی او تاکیق احسان اوکو پا ماماندے نام اوکو پا ماماندے اذ اخرجنی کلیچ زراو باسلم من السجن دو جیلنا وجاء بكم من البدوی اورات لے اوکڑو پتاسو ماندے دو بند جاتونا من بعد ان نزق الشیطان پس تاغینا چی سکونډاری لگولیو شیطان بینی و بین اخوتی پمن زما کې پمن زما درونو کې ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب زما باریک بین دی داغی چې غواړي انه دا الله تعالی چې دی هو العلیم الحکیم دا الله پوا او دا الله حکمت والا دی. کلا چې مور پلاری د سکرال نو دلته ډیر مفسرین دا کلام کوي چې آیا د مور وا او کدا مور نو وا. نو بعضی مفسرین علما کرام وای چې نه مور وا او بعضی وای چې نه د کنعاد بنیامین د کېدو په وخت کې هغه پات شو وا او دا چې کومونه بیا ماسی وا نو وای چې ماسی وا نو دا په ځای د مور وا. خو بهر حال قرآن ویلي دی ابویه مور پلا زمنګا الله تبارک وتعالى ته فتوا چې آیا دای سکا مور وا او که سکا مور نو خدل ته قران الفاظ ذکر کړی دی مور پلار. بس منګ ل پدې معنی اکتفا فکار دا او چې مور پلاری ها د سکا اورا سیدل او دارنګي خر له سجدن. یوسف علی السلام خوب لیدلو اصل اورم نمبر آیات کې هغه خوب چې کله پلار ته وې او پلار ورته وی چې بچیا د دې خوب چاته اهل موایا ورونو ته چرته ونوای ځکه چې شیطان دشمن دی او اسنه چې ست تدبیر ته جوړ کی. نو آیا دلته چې کله دی د پلار سکا د یوسف علی السلام سکا لړل نو دلته وی چې خر له سجدن پرې وتل د ته سجده کوون کی. نو آیا دا سجده کومه سجده وا جایز وا او کنا دا څنګه؟ نو لیکي چې دا سجده د تعظیم ده او سجده د تعظیم د نبی علیه السلام نه په مخ کې په امتونو کې جایز وا. نو په دغه وخت کې جایز وا نو د دې وجه نه چې کله د الله تبارک وتعالى د طرف نه یو سیز جایزي نو هغه جایز ګڼل پکار دي هغه کې ځکه چې د الله تعالی حکمي. او دارنګي نبی علیه السلام هم وایي کچاري په زما په امت کې د سجده اجازت وي خو د سجده اجازت زما په امت کې نشته. نو مطلب دا چې زمونږ په امت کې د سجده اجازت نه دی ورکړی. کچره وي نو ما به خزي طویل چې تخاون ته سجده لګوا ځکه چې د خاون دومره غټ حق ته په خزمان نه. نو د دې وجه نه سجده چې کم دی نو دا د پاره د تعظیم او دا جایز وا. او بعضی لیکلي دي چې اصل کې دا سجده الله تعالی ته وا چې کله دا الله په نعمت باندې ټول چې کم دی یو ځای شو پست تکلیفونو نه نو دی چې کم دی سجده وکړه اگر چې په طرف یوسف علی السلام خود پاره د الله تبارک وتعالى وا. بهرحال قرآن چې کم ذکر کړی دی د سجده ذکر دی او موږ په دې باندې اکتفا کوو چې قرآن ویلی دی او موږ د دې تایید کوو. او وی اے بابا جان دا زما د خوب تعبیر دی چې ما خوب لیدلی او خوب یې لیدلی و رأیتهم لی ساجدین وینم دی لرا یو نور او یو سپوږمۍ او دارنګې نه ستوري دا چې کوم دی ماته سجده کوونکي دي هلته یې خوب لیدلی و. دا زما د خوب هغه تعبیر دی چې الله تبارک وتعالى رښتیا کو او احسان یې په موږ باندې وکړو چې ګوره ما جیلونه تیر کړو او زه یې د جیل نه راوباسلم او تاسو په بنډ چاتو کې وای په سخت او تکلیف کې وای الله تبارک وتعالى د بانډ جاتو نه تاسو زما خوا ته راوستې دی ټول یو ځای کړو او دا د شیطان کارو چې سکونډارې لګولیو زما او خلاف یې جوړ کړی او جګړه جوړه کړه زما د رونو د پاره زما متعلق هغې چې کم دی د یو بل سره په دې کې اتفاق وکړو چې یوسف موږ کوی ته وغورځو او کوی کې کینو. نو د دې وجه نه دا د شیطان کارو او رب زما باریکبین دی لما یشاء د هغه څنه چې وغواړي الله تبارک وتعالى وګوره سس حالات په موږ باندې رالل الله تبارک وتعالى بارک بین خبردار دی او دا الله تعالی چې دی هغه پوه او حکمت والا دی. ربی قد آتیتنی من الملک، اے رب زما تاکی کرا کے ماتا من الملک د بادشاہ نا، وعلمتنی تاکی کرا کڑی دیتا ماتا من الملک د بادشاہ نا، وعلمتنی من تاویل الاحادیث او پوہ کڑ دے مز پتابیرون دو خوبون ماندے. فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کے دا اسمان نو دزمو کوئی تا، انت ولیو فی الدنیا تزمنگ معاوین پو دنیا کے، والآخرت یو پا آخرت کے، توفنی مسلمان واخلی مال را مسلمان، والحکنی بالصالحین او یوزے کی مادنے کانو سرا، اے رب زما وی ربی اے رب زما قد آتیتنی من الملک تاکی کرادک ماتا دبا چاینا، اللہ والا اختیارات ورکڑو اللہ والا اگورا سرد دینا چه ده خوب تعبیر ده بادشاہ ده پارا اوباسو بادشاہ وی رای ولی مالا چه زده خاص کسو گرزو ما او چه کل راغی نو بادشاہ برای نام بادشاہو اصل کی اختیارات تا چا چلی دل؟ اصل کی اختیارات یوسف علیہ السلام چلی دل چه ده تول چه تاسر دمر علم و دمر پوه دا چه تو درات یون کی وخ زمنگا حفاظت کولشه نو ده بادشاہ قابل و ده اختیارات و قابل امتی نو بادشاہی ده ملک اختیار د ملک ورته میلاو شو. الله تبارک وتعالی وی مصر کې چې کم ځای کې د دوه خوخوا بعضی پکې ذهنونو ته دا اعتراض د بعضی خلکو لارازي ویر یوسف علی السلام چې دا دغه ولېګل دا په بارونو کې دا پیسې دی له ولېګلې نه آیا دله دا اختیار چا ورکړی وی وی د سره دا اتارټی د کم ځای نه وا الکه ته دا خبر مونږ ته چا کړی دی پته دا تا یوسف علی السلام مونږ ته دا خبر را رسول دی که الله را رسول دی؟ یوسف علیہ السلام خو نو د محمد صلی اللہ علیہ وسلم په وخت کې قرآن نزول کېد نو الله تبارک وتعالی سو وی یوسف علیہ السلام د غفنګ د غی په بارونو کې کې خو دې نو چا خبر راک مونږ ته نو چې الله تبارک وتعالی دی یو خبر دی سیز در کی او د خپل پیغمبر د طرف نه ای نو آیا دا پتاید د پیغمبر کې ده کنه په خلاف د پیغمبر کې ده اعتراض اړو چا نشی پاتې کېدی او بل طرف ته یو داسې انسان چې الله ولې دومره پو ورکړی وي که چرې دا تدبیر نه وي نو او کاله چې دی کم فصل کېدو هغه به یې خوړلی او او کاله به چې کم دی د لوږې نه خاطه چې غیر چاپیره څه کوي چې مصر به پخپله د لوږې نه مړو نو الله تبارک وتعالی دا تدبیر او علم د چا په ذریعې سره د دی د پاره بچاو سبب وګرځ او د چا په ذریعې سره نو یوسف علیه السلام ته ته دا اعتراضونه کوي چې په بار کې پلار ته چې کم دی اورونو ته پیسې واچولې دله دا اختیار چا ورکړیو دا او کاله چې مړول کول دا د چا د الله تبارک وتعالی ول تدبیر ورکړیو عدل ته وای بادشاہی مې ولا ورکړه وای تا منګل بادشاہی راکړه او الله تبارک وتعالی ورته وای مصر کې چې کم ځای کې ته خوخی نو هغه ځای ته چې کم دی نو ته ځای نیولی شې الله تبارک وتعالی ورلا ورکړه نو ځکه وی ربی رب زما قد آتیتنی من الملک تاکی کراکڑتا ما تا دبا چاینا وعلمتنی من تأویل الاحادیث و پودکڑم زب تابیرون دو خوبونو ماندے فاطر السماوات والارد ناشنا پیدا کون کے دا اسمانون دے غط سگران دیل دلتے والا تصدیق دا دلیل پارا یوسف علیہ السلام وی آغا اللہ چی ناشنا اسمانون و ناشنا زمکہ پیدا کڑا چی نو دے وجود اللہ پیدا کڑا او دارنگی دے انسان بارا کی رازی هل آتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ما انسان پیدا کو خود دس ذکر نو نو اللہ تبارک و تعالی دا سی ذات تے و اللہ تو خدا سی ذات تے چی اسمان نوزم کی تا نو پیدا کری دی نو دارنگی تا منگلا دا بچائی دارنگی تا مالا تا بیرون دو خوبون و علم دیرال راکو نو دا د چا د طرف نه دی هغه الله چې ناشنا پیدا کوونکی د اسمان نو د ځمکې دی نو ورسره وی انت ولیی فی الدنیا ته معاون زما په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې توفنی مسلمان واخلی مال را مسلمان والحکنی بالصالحین او یو ځای کې ما د نیکانو سره د دنیا نعمتونه دې را باندې وکړو د آخرت نعمتونه دې را باندې هم کړي دي نو اوس وی څنګه چې دنیا نعمتونه دې را باندې وکړل د آخرت نعمت کې هغه دا دی توفنی مسلمان چې ما واخلي مسلمان چې د دنیا نه کله ځم چې زه د ایمان سره لاړ شم آیا تمنا د مرګ جایز ده که ناجایز ده نو په صحیحین کې حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه چې نبی علیہ السلام وای تاسو نه یو کس چې کوم نه تمنا د مرګ مکوي ها ولی د دې لپاره چې داغي حالات او مختلف وجه خودلې دي یو دا چې کیدی شي ته چې کوم نه نیک عمل کوي نو نیک عمل سره چې ستا څومره ژوند زیات شي نو د نیک عمل سره به چې کوم دی نو الله تبارک وتعالى تعالی ستا په عمل کې زیات ثواب نصیب کی نو د دې وجه نه صرف په هغه حالاتو کې د مرګ د فار سړی د الله تبارک وتعالى په حضور کې دعا غوښتی شي کلا لکه څنګه چې نبی علیہ السلام فرمایي په دعا کې اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر والله تبارك وتعالى کچری زما په ژوند کې په دنیا کې پادې کېدو کې خیری پته چې کم دې نو مال ژوند نصیب کې او دا رنګ دا کمر را لراکای نو یا الله تبارک وتعالى د مرګ په حالت کې دا سي مرګ لراکې چې هغه زما د پاره راحت وګرځي د هر قسمه شر نه د هر قسمه مصیبت نه او دا رنګ کله چې پتنې او مصیبتونه ډیر شي نو پرمای ا چې په هغه حالت کې یا الله تبارک وتعالى موږ دنیا نه داسې رخصت کې چې موږ په پتنه کې پرېنوځو ځکه چې پتنه کې سړی پرېواته دا نو اخرت خرابيږي نو یا الله که په داسې وخت کې چې په دور د پتنو کې موږ بغیر د اغه نه چې په پتنه کې غورځيګو او موږ د دنیا نه رخصت شو نو تاته به مسلمان نو د دې وجنه توفنی مسلمان واخلی مال را مسلمان والحقنی بالصالحین او یو ځای کې موږ د نیکانو سره فلما ان ولما فصلت العير واركلت جدا شوا قافلا قال ابوهم نوي بلارددي اني لا اجد ريح يوسف ذ مما خوشبيد يوسف لولا ان تفندون كچرتاسم ما نبي وقف كوي قالوا ودي تالله قسم بالله انك لفي ضلالك القديم يقين انت بمحبت اخواني كي فلما ان جاء البشير هر کله چراغ غزیر ورکون کې القاه ولا وجهه چې وی غرزو دی کمیس لرا په مخ د دې پلار باندې فرتد بصیران واپسو نظر دسترګو قال نو فرمایلی یعقوب علی السلام الم اقول لكم ایا نو وی لما تاسو ته انی اعلم من الله ما لا تعلمون چې زه پویګم د الله تعالی طرف نه پاغه سمای چې تاسو پین پویګی قالوا ودي يا ابا نستغفر لنا اي بابا جان بخانه وغواړه زمنګ د پاره ذنوبنا زمنګ د ګناونو انا كنا خاطئين منګو ګناګار قال سوف استغفر لكم نو يعقوب عليه السلام زردې چې بخانه به وغواړم ستاسو د پاره ربي د رغبلنا انه د الله تعالی چې دی هو الغفور الرحيم د الله بهون کې رحم کون کې دی فلما دخلوا على يوسف ورکلچ داخل شو یوسف باندې آوا الی زای ورکلو خپل ځان سکا ابا وایه مور پلارتا وقال دخلوا وی فرمایل وی ویل چې داخل شی مصر مصر ته ان شاء الله امنین چې خو خشید الله په امن سره ورفع ابا وایه او چته کړه مور پلار لرا علی العرش په تخ باندې وخروا له سجدا او پریوتل دت سجده کونکی وقال یا ابتی وی وی یوسف علیہ السلام اے بابا جانا هذا تعویل رؤیا یا دادی اغا تعبیر د خوب زما من قبل پخوا قد جعلها ربی حقا تاکیق اگرزو دیل رب زما پرختیا وقد احسن بی او تاکیق احسان او کپ ما ماندی اذ اخرجنی کلیچ زراو باسلم من السجن دو جیلنا وجاء بكم من البدو او راتلی اوکل پتاسو یعنی تاسو یرا واستئ د باند جاتونا من بعد ان نزغ الشیطان پس دینا چی سکوندار لګولو شیطان بینی و بین اخوتی زما تر منزا او تر منزا زما درونو ان ربی لطیف لما یشاء یقینا رب زما بارک بین دے داغی چوغواڑی انه دا اللہ تعالی چی دے هو العلیم الحکیم دا اللہ فو حکمت والا دے ربی قد آتیتنی من الملک اے رب زما تا کی کرا دے کما تباچ دباچائنا وعلمتنی من تعویل الاحادیث او پو دکرم زپو تعبیرون دو خوبونو ماندے فاطر السماوات والارض ناشنا پیدا کون کی دا سمان نو دزمکے انت ولی فی الدنیا تمعاون زما فی دنیا کے والآخرت او پاخرت کے توفنی مسلمان واخلی مالر مسلمان والحکنی بالصالحین او یوزے کی مادنے کانو سرا